یا سیدی، سنا ہے کہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسی گائے قربان کی تھی جس میں بہت ساری خصوصیات تھی، براہ کرم اس واقعے کی کچھ تفصیل بیان فرما دیں۔ یہ حقیقت ہے، ایک بار میں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گائے لینے گیا تھا، اور سرکار کے نام میرے کو ایک دھن چڑھ گئی تھی۔ میں نے کہا یار یہ کیا تک ہے کہ گائے لیتے ہیں؟ تو بولتے ہیں یہ میرا حصہ، بیٹے کا حصہ، امی کا حصہ، ابو کا حصہ، مرے ہوئے دادا جان کا حصہ۔ اب اچھا بچ گیا، دو حصے بچ گئے، اچھا تو اب کیا کریں؟ ایک سرکار کا حصہ ڈال دو، ایک گوشت پاک کا ڈال دو۔ واہ، سرکار اور گوشت پاک آپ کو آخری میں یاد آئے۔ کراچی کی منڈیوں کی سب سے بہترین جو نگ ہو، سب سے بہترین جانور، وہ میرے آقا کے نام پر قربان کیا جائے، اور پھر بھی کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے۔ ہم نے چونکہ کراچی دنیا کی بہترین منڈی ہے جانوروں کی، آپ کو بتا دوں، جی ہاں، ادھر جو بھاؤ لگتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں لگتے میری جو معلومات ہیں۔ تو ادھر کا بہترین جانور بادام پستے کھلاتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، وہ بکری عید میں لاتے ہیں جانوروں کو، واقعی دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی، دانے بھی، تو دام بھی ان کا بہت بڑھیا لگتا ہے۔ تو خیر، تو یہ مطلب میرے کو یہ دھن چڑھ گئی تھی دو تین سال سے۔ تو میں گیا منڈی، ایک گائے دیکھی، شارٹیج بہت تھی جانوروں کی، تو بہت اچھی اور خوبصورت گائے تھی، بڑی بڑی پارٹیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی، وہ جو بیچارہ گائے بیچنے والا تھا وہ پارٹیوں میں، میں پھٹی چار آدمی، مطلب میرے تو کپڑے کا بھی ٹھکانا نہیں ہوتا، تو میرے کو دیکھ کر وہ کیا مطلب یہ کیا لے گا، بہترین گائے تھی وہ منڈی کی۔ تو میں پوچھوں بھائی کیا دام، بھائی کیا لوگے، تو اس کے کان میں بولتا ہے، اس کے کان میں بولتا ہے۔ تو میں نے بھی اس کے کان میں بول دیا، اگر ہم غریبوں سے بھی تو بات کر لوں نا، نہیں نہیں کر کے وہ آ گیا۔ میں نے بولا کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے پتا نہیں کیا دام بولے، تو وہ لوگ کوئی آٹھ مانگ رہا تھا کوئی، میں نے کہا بارہویں شریف کی نسبت سے 12,000 میں دو گے؟ بولا لو۔ اب وہ پارٹیاں حیران کی، یہ پارٹا کہاں سے آ گیا یار، پھٹی جار آدمی اور اس نے ایک دم سے اس کے 12,000 لگا دیے۔ وہ خیر ہم اس کو لے گئے، وہ گائے بڑی نرالی، وہ نعت شریف ہم جب پڑھتے تھے وہ اس پہ کپ کپ ہی تاری ہو جاتی تھی، اور اس کے ایسے ایسے مطلب، یعنی کہ ہم نے اذان کے ٹائم پر وہ چرتی نہیں تھی، چارہ چھوڑ دیتی تھی، یقین مانے وہ پتہ نہیں گائے تھی ایک کیا مخلوق تھی، ایک سی عجیب گائے تھی کہ وہ اپنی نفاست بھی بہت تھی، وہ نجاست میں وہ بیٹھتی نہیں تھی، اور بہت مطلب سبحان اللہ، ہم اس کے روتی تھی نعتوں میں، آنسو نکلتے تھے اس کی آنکھوں سے، ایسی ہیوی گائے تھی۔ ہم اس کے قریب رہ کر نعت خوانی ہم نے کی آخری رات بھی، بالکل قریب بیٹھے تھے، لیکن وہ گائے جو تھی اس کو جب یعنی کہ اپنے پاؤں بدلنے پڑے، تب بھی وہ پاؤں بڑی شرافت سے اس نے بدلے کہ کسی بھی قریب بیٹھے ہوئے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر جب اس کو ہم نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، وہ تو قبلہ رخ اس کا چہرہ نہیں رکھا، اس نے جو گرایا جس نے، تو میں ناراض ہوا، میں نے کہا نہیں قبلہ رخ کرو۔ آپ کو یقین آئے نہ آئے، وہ ہیوی گائے ہم لوگوں نے مل کر اٹھائی، اور اس طرح اٹھ گئی جیسے روئی کا پوٹلا اٹھ جاتا ہے، کیونکہ میں نے کہا میں گھسیٹنے بھی نہیں دوں گا میری گائے کو، میرے آقا کی گائے، گائے کو گھسیٹتے ہیں لوگ بہت ظلم کرتے ہیں، اس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، ہیوی ہے نا، تو زمین پتھریلی ہوتی ہے، اس پر جب وہ آپ خود دیکھیں کہ اس کو جب گھسیٹیں گے پسلیوں کے بل، وہ کس کو فریاد کرے گی، بے زبان جانور۔ میں کہا ایسے میں گھسیٹنے نہیں دوں، اس کو اٹھاؤ۔ اب اتنی بڑی گائے اٹھانے کا تصور تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اٹھاتا اس کو، بہت ہیوی تھی۔ تو ہم نے الحمدللہ کچھ آدمیوں نے مل کر، جس میں میں خود بھی شامل تھا، ہم نے اٹھایا تو بالکل روئی کے پوٹلی در اٹھ گئی، اور ہم نے یوں کر کے اس کو اٹھا کر قبلہ رخ کر دیا۔ پھر میں نے اس پہ چھری پھیری، نہ اس نے اچھل مچائی نہ کود مچائی، بلکہ چھری پھیرنے کے بعد اس کا گلا جو تھا وہ یوں کا یوں رہ گیا، اور آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو ایک اسلامی بھائی نے گرے لگائی اس پر کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ جانور تو بہت کٹ رہے ہیں، لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سرکار کے نام پر ذبح کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس نے گرے لگائی. جب پھر اس کی تو ایسی کوئی سینگ لے جا رہا, کوئی ہڈی لے جا رہا ہے, بہت مطلب اس کی تو ویلیو تھی اس گائے کی. تو سبحان اللہ, وہ تو سرکار کے نام کی نسبت کی ساری باہر ہیں. تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا, سرکار کے نام پر آپ بھی ضرور قربانی کیا کریں اگر آپ میں وسعت ہے تو. ہم تو مینا شریف میں بھی جب جانور لینے بھیجتے نا تو میں منع کرتا ہوں, دیکھو بارگیننگ نہیں کرنی ہے. سرکار کے نام پر سب سے پہلے جانور لینا ہے, سب سے منڈی کا قیمتی جانور لینا ہے, اور اس کو بے شک آپ یہ کہیں کہ وہ جسے بتائے گا کہ 400 ریال, تو اس کو کہیں کہ بھائی کچھ زیادہ لوگ ہیں. تو ایک بار تو ہمارے صاحب بھائی نے جا کر اس کو جب کہا نا کہ کچھ زیادہ لے لو یار, بولا چلو 450 دے دو, 400 جیسے کہہ رہا ہوں 450 دے دو. تو اس نے 450 نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے, اس نے رکھ لیے. لیکن اب وہ بھی اپنے قصے سناتا ہوگا نا کہ ایسے ایسے حاجی آتے ہیں نرالے, بعض حاجی تو دماغ خراب کرتے ہیں اس کا دام کم کرو, اور ایک حاجی ایسا آیا کہ اس نے بولا زیادہ لے لو اور زیادہ دے کے چلا گیا. قصہ بتاتا ہوگا نا وہ بھی اپنے ساتھیوں کو. تو ہم سرکار کے نام پر یا جو بھی قربانی کے جانور اللہ کے نام پر اپنے لیتے ہیں, تو ہم مطلب یعنی کہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اس میں بارگیننگ ہو. وہاں مینا شریف کی بات کرتا ہوں, یہاں تو دام واقعی ایسے بتاتے ہیں کہ اپنے آزمائش ہو جاتی ہے. اور سفر مدینہ میں اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ ویسے عام حالات میں دام کم کروانا افضل ہے, اور سفر حج میں دام کم نہ کروانا افضل ہے. لیکن کروانا پڑتا, اپنا نفس جو باز نہیں آتا. بس وہ قربانی کے جانوروں میں ہم لوگ, یہ میں درخواستیں کرتا ہوں اپنے قافلے والوں کو کہ آپ لوگ اس طرح کر سکو تو کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.